ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่331พระเยซูทรงทำนายถึงมรณกรรมของพระองค์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์อีกพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อที่22 23โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้นพระองค์กับเหล่าสาวกชุมนุมกันอยู่ในแคว้นกาลิลีพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้และจะประหารชีวิตท่านเสียในวันที่สามท่านจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิ่งนักพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ในมัทธิวบทที่17ข้อ22 23นั้นก็ตรงกับพระธรรมมาระโกบทที่9ข้อที่30ถึงข้อ32และลูกาบทที่9ข้อที่43ถึง45เราจะมาเริ่มจากมาระโกก่อนนะครับตามบันทึกของมาระโกนั้นพระเยซูกับเหล่าสาวกออกจากที่นั่นเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดรู้ว่าพระองค์กับเหล่าสาวกอยู่ที่ไหนเพราะพระองค์กำลังสอนเหล่าสาวกตรงนี้เองทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าการสร้างสาวกนั้นเป็นเรื่องที่พระเยซูยึดเป็นหลักนอกจากพระเยซูจะปฏิบัติมวลชนให้การรักษาโรคทำการอัศจรรย์สั่งสอนคนทั้งหลายแต่พระเยซูยังต้องสงวนเวลาไว้สำหรับเหล่าสาวกและพระองค์ได้ใช้ชีวิตกับเหล่าสาวกเป็นการส่วนตัวเราจะเห็นว่าการสร้างสาวกส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากพระเยซูทรงให้ความสำคัญฉะนั้นในข้อที่31ก็เป็นอีกข้อความหนึ่งที่เล่าถึงการที่พระเยซูจะถูกมอบไว้ในมือของผู้ที่จะประหารพระองค์ยังไงก็ตามครับหลังจากนั้นพระเยซูเน้นนะครับว่า3วันพระองค์จะเป็นขึ้นจากความตายแต่เหล่าสาวกไม่เข้าใจข้อความนี้และมาระโกบันทึกว่าพวกเขาก็ไม่กล้าทูลถามพระองค์ก็อาจจะมีหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมพวกสาวกจึงไม่กล้าทูลถามพระเยซูแท้จริงแล้วนะครับพระเยซูสอนหลายครั้งแล้วในเรื่องของการเป็นขึ้นมาจากความตายแต่สาวกก็ไม่เข้าใจครับเพราะว่าการเป็นขึ้นจากความตายนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาและเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจริงๆนะครับการเป็นขึ้นจากความตายนั้นถามว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดใช่ไหมคำตอบคือใช่ครับแต่การป้องกันตัวเองไม่ให้ตายนะครับก็เป็นเรื่องที่ง่ายกว่านักแต่พระเยซูเป็นผู้ที่มีความสามารถพระเยซูมีฤทธานุภาพมีอำนาจไม่จำกัดทำไมพระเยซูจึงต้องยอมตายด้วยทำไมพระเยซูถึงไม่ยอมที่จะไม่ตายนะครับการไม่ตายง่ายกว่าการเป็นขึ้นจากความตายอันนี้คือเป็นสิ่งที่สาวกนั้นก็ไม่เข้าใจพี่น้องครับเขาไม่เข้าใจว่าพระเยซูจะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเขาไม่เข้าใจว่าการสิ้นพระชนของพระองค์นั้นเป็นการตายเพื่อพวกเขาและคนทั้งโลกเขาไม่เข้าใจว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเมสสโปดกที่จะต้องถูกนำไปฆ่าเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสิ่งต่างเหล่านี้ครับเขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นในมัทธิวบทที่17ข้อ23ได้บอกว่าพวกเขานั้นแซดมากครับคือเสียใจมากเป็นทุกข์มากเกี่ยวกับคําพยากรณ์ของพระเยซูที่บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระองค์ครับนี่คือประเด็นที่สําคัญมากหลายครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมพระเยซูถึงจะต้องตายแต่ในสมัยต่อมานะครับเมื่อพระคัมภีร์ได้ถูกบันทึกเรียบร้อยเราเข้าใจครับจากคำสอนของอัครทูตเปาโลก็ดีคำสอนของอัครทูตเปโตรก็ดีคำสอนของอัครทูตคนอื่นๆก็ดีที่บันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการบันทึกอยู่ในจดหมายฝากและแม้กระทั่งบันทึกอยู่ในพระธรรมวิวรณ์เราเห็นชัดเจนครับว่าการสิ้นพระชนหรือการตายของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในคำพยากรณ์ของพระเยซูยังระบุด้วยครับว่าพระเยซูจะถูกทรยศคำว่าถูกอายัดมีความหมายว่าถูกทรยศมาจากภาษากรีก เรียกว่าพาราดิดอม PARADIDOM พาราดิดอมหมายถึงการที่มอบคนหนึ่งไว้ในมือของอีกคนหนึ่งในลักษณะของการทรยศหักหลังนะครับในบันทึกของลูกาในพระกิตติคุณลูกาได้กล่าวว่าพวกสาวกนั้นไม่เข้าใจถึงคำพยากรณ์นี้เพราะคำพยากรณ์นี้ถูกปิดบังไว้จากพวกเขาพวกเขาจึงไม่เข้าใจเขาไม่อาจเห็นความหมายตรงนี้ได้ไม่อาจประจักษ์แจ้งไม่ไปถึงบางอ้อครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้านะครับถ้าเขารู้เขาเข้าใจเป็นไปได้ครับว่าสาวกนั้นจะก่อการกบฏหรือจะพยายามต่อต้านยับยั้งนะครับถ้าว่าเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพระเยซูจะถูกทรยศและถูกบรรดาผู้นำชาวยิวฆ่าพวกเขาคงจะห้ามไม่ให้พระเยซูเข้าไปใกล้เยรูซาเล็มที่พระองค์ตรัสว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่นั่นเป็นไปได้ครับว่าในที่สุดพวกเขาก็เชื่อว่าพระเยซูจะต้องสิ้นพระชนม์แน่แต่แม้กระนั้นก็ตามครับความคิดเรื่องการเป็นขึ้นกับความตายก็ยังเป็นเรื่องลึกลับเข้าใจไม่ได้ถามว่าทำไมเข้าใจไม่ได้นี่คือการปิดไว้นะครับเพื่อที่จะให้บังเกิดขึ้นแล้วสาวกจะเข้าใจในภายหลังเราจะดูกันนะครับว่าคำว่าทรยศนั้นก็คือเกิดขึ้นจากยูดาสนั่นเองยูดาสหรือยูดาอิสคาริโอตนะครับเขาขายพระเยซูพูดง่ายๆก็คือว่าเขาใช้พระเยซูนั้นเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเขานะครับเขาใช้ความเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูความเป็นคนใกล้ชิดของพระเยซูความเป็นเฮลันยิกของกลุ่มนะครับไปเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ตนเองร่ำรวยนะครับยูดาสเนี่ยคิดว่ายังไงพระเยซูก็คงไม่เป็นอะไรเมื่อเขาคิดว่าเขาจะขายพระเยซูหรือเขาจะเอาพระเยซูไปแลกกับเงิน30เหรียญยูดาสยังไงก็คิดว่าพระเยซูคงเอาตัวรอดได้แน่พี่น้องครับยูดาสนั้นพื้นเพของเขาสัญชาตญาณดิบของเขานั้นก็คือเป็นคนละโมบเป็นคนโลภเห็นแก่ได้นะครับคนเหล่านี้ครับเสียชีวิตของตัวเองแล้วไม่ได้อะไรเลยคนเหล่านี้ก็ทำให้ตัวเองนั้นหรือทำให้คำสอนของพระเยซูหรือทำให้การสิ้นพระชนของพระเยซูที่มีมาถึงตัวเขานั้นเสียของไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะอะไรครับเพราะความละโมบของเขาเขากราบไหว้บูชานมัสการเงินทองเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาสามารถทำอะไรก็ได้และคิดไปเองว่าพระเยซูจะต้องยังไงเสียรอดแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือความคิดเบื้องหลังของยูดาสผู้ทรยศพระเยซูพี่น้องครับในสมัยนี้อาจจะมียูดาสก็จะเป็นได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าในบางครั้งมีคนอาศัยความเป็นคริสเตียนอาศัยคราบของความเป็นคริสเตียนไปทำมาหากินครับอาศัยผลประโยชน์นะครับหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออะไรก็ตามครับที่ไม่ได้เอาพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งแต่เอาตัวเองนั้นมาเป็นที่หนึ่งและเอาผลประโยชน์ของตัวเองนั้นมาก่อนหลายครั้งทีเดียวบางคนก็ถูกจับไล่จับได้ไล่ทันพวกเขาก็ต้องออกจากการรับใช้ไปบางคนถูกจับไม่ได้ไล่ไม่ทันพวกเขาก็ยังผงาดอยู่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จากชีวิตของยูดาสนะครับยูดาสนั้นเป็นผู้ที่ล้มเหลวในการติดตามพระเยซูแม้ว่าเขาได้รับโอกาสจากพระเยซูเขาก็ยังทำร้ายทำลายและทรยศหักหลังพระเยซูพี่น้องครับถ้ายูดาสรู้เรื่องการเป็นขึ้นจากความตายผมอยากจะถามพี่น้องว่ายูดาสเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ยูดาสจะขายพระเยซูไหมครับน้องครับยูดาสคงไม่ขายพระเยซูแต่พวกเราในสมัยนี้สำหรับคนที่ขายพระเยซูนั้นเรารู้ครับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายถึงพระเยซูหรือแม้กระนั้นนะครับทำอย่างนี้พระเยซูทำอย่างนี้คนยูดาสสมัยนี้ก็ยังทำพระเยซูได้ลงค นั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมและพวกเราทุกคนต้องใส่ใจในสาระนี้เราจะต้องทำให้แผ่นดินของพระเจ้าคริสตจักรของพระองค์และชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์เราจะต้องไม่เกลือกลั้วกับการได้มาซึ่งเงินทองจิตใจที่ละโมบโลภก็ควรจะต้องห่างไกลจากชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเราและทรงนำพาให้เรากลับใจใหม่อาเมน